a prawa urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl/twoje300. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 22 października. Minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Sprawca wziął zakładników w centrum handlowym w środkowej Anglii. Zdaniem policji incydent nie ma podłoża terrorystycznego. Prezydent Słowenii Borut Pahor wybrany na drugą kadencję. Sondaże pokazują, że wygrał wybory już w pierwszej turze. W serwisie też akcja z Mazowsza Dopalmy się sportem, która ma zachęcać młodzież do sportu i odciągać od groźnych substancji. Ogólnie lubię sport i lubię go uprawiać. Bardzo jest super, lubię grać w piłkę nożną. Sport najlepszym dopalaczem. Na początek jednak Wielka Brytania. Policja z wysp zapewnia, że incydent w Nuneaton nie ma związku z terroryzmem. Funkcjonariusze otoczyli centrum rozrywki w miasteczku w środkowej Anglii. Według dyrektora kompleksu uzbrojony mężczyzna miał tam wziąć zakładników. Szczegóły zna Adam Dąbrowski. To pierwszy weekend szkolnych ferii. Do centrum przyszło dużo ludzi. Szykowaliśmy się już do powrotu, ale usłyszeliśmy, że mamy zostać na miejscu, bo jakiś człowiek wziął zakładników. To było jak na filmie, wokół mnóstwo policjantów uzbrojonych po zęby. Mówi BBC jeden z odwiedzających Bermuda Park. Policja ciągle nie wypuszcza ludzi z części budynku. Szef kompleksu powiedział telewizji Sky News, że w miejscowej kręgielni znajduje się mężczyzna, który wziął dwie osoby jako zakładników. Szereg świadków informuje, że napastnik jest uzbrojony. W relacjach pojawia się też informacja, że liczy około 40 lat. Kolejny świadek, tym razem w rozmowie z BBC, dodaje, że miał on być biały i miał krzyczeć do ludzi, żeby opuścili okolice. Podkreślmy jednak, ciągle nie ma oficjalnego potwierdzenia ze strony policji czy władz. Lekarze informują, że na razie nie ma doniesień o rannych czy zabitych. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dotychczasowy prezydent Słowenii Borut Pahor wygrał w pierwszej turze wybory prezydenckie. Wskazują na to wyniki badań Exit Polls. Tak też pokazuje sondaż przeprowadzony przez państwową telewizję. Były szef partii Socjaldemokraci uzyskał 56% głosów. Dwa dni przed pierwszym posiedzeniem Bundestagu ulicami Berlina przeszła demonstracja przeciwko rasizmowi i nienawiści w parlamencie. Jest to reakcja na wejście do Bundestagu eurosceptycznej oraz postrzeganej jako ksenofobiczna partii AfD. Protestujący nieśli flagi z tęczowymi barwami oraz transparenty nawołujące do walki z nietolerancją. Napisy i hasła były wprost skierowane przeciwko antyimigracyjnej AfD, która jako trzecia siła będzie miała 92 posłów w parlamencie. Wśród demonstrujących byli także politycy lewicy oraz zielonych. Posłowie wszystkich frakcji w Bundestagu zamierzają bojkotować polityków AfD. Coraz młodsze dzieci narażone są na kontakt z narkotykami i dopalaczami. Tak wynika z policyjnych statystyk. Dlatego mazowieccy funkcjonariusze ruszają z kampanią społeczną Dopalmy się sportem, namawiając młodych ludzi do aktywności fizycznej. Większość uczniów doskonale zdaje sobie sprawę z zagrożenia, jakie niosą ze sobą narkotyki czy dopalacze. W związku z czym do współpracy nie trzeba było ich namawiać. Mi się bardzo podoba. Ogólnie lubię sport i lubię go uprawiać. Bardzo jest super. Lubię grać w piłkę nożną. Sport najlepszym dopalaczem. Zamiast narkotyków albo innych używek powinniśmy po prostu zażywać sportu. Wow! Tu można spędzić dobrze czas. Policyjne kampanie antydopalaczowe finansowane są m.in. z programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej. Za prezydenturę Donalda Trumpa Biały Dom bez czworonożnych pupili. Obecny przywódca USA zrywa z długoletnią tradycją posiadania zwierząt domowych w prezydenckiej rezydencji. Zza oceanu Jan Pachlowski. Zwierzęta w Białym Domu mają ocieplać wizerunek głównego gospodarza oraz jego rodziny. Pomagają pokazać prezydencką rezydencję jako nie tylko miejsce działań politycznych, ale także takie, w którym toczy się normalne życie. Tradycję zapoczątkował jeszcze na początku XIX wieku Thomas Jefferson. Posiadał on hodowlane ptaki oraz kilka niedźwiedzi. Z tradycją właśnie zerwał Donald Trump. Dyrektor do spraw komunikacji Białego Domu poinformował, że rodzina prezydencka nie ma zamiaru posiadać jakiegokolwiek zwierzaka. Prezydent miał pudla, będąc w związku z pierwszą żoną Iwaną. Napisała ona potem w swoim pamiętniku, że jej były mąż nie był fanem czworonogów. Na te zamieszkałe przez dziesięciolecia w Białym Domu mówiono potocznie pierwszy pies Ameryki. W ciągu dwóch ostatnich wieków na terenie najważniejszej rezydencji Stanów Zjednoczonych były m.in. tygrysy, aligator, owce, barany czy krowy. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc z deszczem. Najintensywniej może padać na południu województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Jutro też ma padać, przejaśnienia jedynie na północnym zachodzie. Chłodny początek tygodnia będzie od 6 stopni w Białymstoku, w Łodzi 10, w Bydgoszczy i Przemyślu 11, a w Zielonej Górze 12 do 13 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Zanim że się modlisz, dużo czytasz wierszy na środku drogi i nie na szczycie. Nigdy ostatni i nigdy pierwszy. Hej, to chyba śni ci się życie. Rock and roll umarł, rock jest martwy, stary. Po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne czereśni. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, dziwny twór o twarzach, tu monstrum z cybernetycznego nieba. Nie wyjdę ci z tobą, baby, na techno. Nie pójdę z tobą pod rękę po molo. Nigdy w życiu nie pokocham dziewczyny, która słucha disco polo. Twoja ignorancja czy moja pycha? Sam już tego dobrze nie wiem. W nazwisku niesympatyczna ryba prześladuje mnie z bladym drzewem. Rock and roll umarł, rock jest martwy, stary. Po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne treści. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, dziwny twór o twarzach, stół monstrum z cybernetycznego nieba. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, dziwny twór o twarzach, stół monstrum z cybernetycznego nieba. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, dziwny twór. Monstrum z cybernetycznego nieba. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, dziwny twór o twarzach, twój monstrum. Nigdy w życiu nie pokocham dziewczyny, która słucha disco polo, zaśpiewał przed chwilą Grabarz. Może nie musimy od razu kochać fanów botoksu, ale na początek dobrze byłoby, żebyśmy spróbowali ich zrozumieć. Bo to właśnie film Patryka Wegi, właściwie jego gigantyczny sukces jest punktem wyjścia do naszej dyskusji o polskim guście. Prawie 3 milionów widzów poprzedni film Wegi, Pitbull Niebezpieczny, kobiety obejrzały. To był rekord ubiegłoroczny, a Botox ten wynik już poprawił. Z nieoficjalnych informacji wiemy. Tymczasem, kiedy rozmawialiśmy przed tym programem z Kamilem Śmiałkowskim, to powiedział mi, że to jest jeden z faworytów do Nagrody Węże dla najgorszego filmu roku. Dlaczego? No bo to strasznie źle nakręcony film. Ale co jest tam takiego aż złego? Scenariusz, reżyseria, role męskie, żeńskie i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, chodzi o to, że faktycznie rozjechaliśmy się w tym momencie bardzo, to znaczy no, ci, którzy cenią rzemiosło filmowe i ci, którzy chodzą do kina w ostatnich tygodniach na polskie filmy, ale uważam, że to jest w jakimś sensie naturalne, bo te przykłady, które podałeś wcześniej, czy Ich Troje, to był ten moment, kiedy to się zdarzało w innych gatunkach. W muzyce popularnej, w literaturze. A teraz dochodzimy do momentu, kiedy już to samo dzieje się w filmie, bo film staje się na tyle fajnym, prywatnym przedsięwzięciem, że ktoś, kto wykłada pieniądze i nie przejmuje się ani poradami starszych, poważnych kolegów, ani zasadami rzemiosła, ani pieniędzmi dostawanymi z PiS-u na przykład, może od początku do końca przeprowadzić i stworzyć produkt filmowy, który będzie działał na niskie potrzeby, na niskich emocjach i dotrze do milionów. Co takiego wie Patryk Wega, waszym zdaniem, o polskiej publiczności, czego nie wiedzą inni filmowcy? Dla mnie to chyba można powiedzieć, że to jest zjawisko socjologiczne. Już właściwie sam cykl Pitbull, czy samo nazwisko Wegi gwarantuje w tej chwili miliony widzów. Co on takiego wie o potrzebach Polaków? Może ja bym zaczął tutaj. Jacek Wasilewski. Patryk Wega kiedyś był studentem laboratorium reportażu u Marka Millera i on miał taką zdolność długiej pracy nad researchem. Zanim zrobił Pitbulla, to bardzo długo robił taki dokument o policjantach, którzy... Prawdziwe psy. Tak. No i on rzeczywiście stara się docierać i rzeczywiście też ten botoks jest poprzedzony dosyć długą pracą researcherską, rozmowami z z lekarzami. Być może one były, było ich zbyt dużo, bo cały początek filmu złożony z anegdotycznych wypadków. No z legend miejskich. Z legend miejskich, które przydarzają się ratownikom. Nie możemy opowiedzieć tego, co tam się dzieje. Nie możemy, bo to... Nawet opowiedzieć, a co dopiero pokazać. Tak, w każdym razie z jednej strony jest tam pewien taki skandal tabloidowy, prawda, na samym początku, a z drugiej strony mamy tam coś takiego, co Polacy chcą widzieć, czyli chcą widzieć zmęczenie ludzi, chcą widzieć to, że ci, którzy są od nich lepsi, czyli ci lekarze, to są tak naprawdę, mają swoje problemy, tak? Czyli to tak samo jak Gliny, które były właśnie w Pitbullu. Oni mimo że normalnie stoją w hierarchii społecznej wyżej trochę, no to wcale im się tak dobrze nie wiedzie. Mają rozwody, mają problemy z dziećmi i tak dalej. To wszystko wśród tych lekarek jest, ale przede wszystkim Patryk Wega fantastycznie wbił się w pewien trend kulturowy, który dotyczy tak zwanej zwycięskiej kobiety. Wcześniej w filmach były to postacie u Tarantino, gdzie te kobiety bardzo wyraźnie wygrywały i dominowały mężczyzn. Ale to w ogóle jakby też te filmy, które z Rodriguezem były robione, jakby, że to kobieta przejmuje pałeczkę. I tutaj te kobiety, mimo że są w filmie trochę poniżone, zdradzone przez mężczyzn, generalnie są, można powiedzieć, pokonują ich, tak? Pokonując ordynatora i tudzież te wszystkie osoby, które wokół nich w filmie się kręciły. Jeżeli sobie przyłożymy teraz to do takich trendów, które były na przykład od Frozen w filmach Disneya powajane ostatnio, tak, gdzie to kobieta jest bohaterem, kobieta zwycięża, kobieta dzierży palmę pierwszeństwa, to można powiedzieć, że po pierwsze wbija się w trend kulturowy, druga rzecz odsłania kulisy pewnych zawodów, branż, które my widzimy w telewizji jako Szpital w Leśnej Górze, prawda? I teraz my wiemy, jak to jest naprawdę, możemy sobie zobaczyć, łącznie z tym całym sztafarzem uwiarygadniającym w słownictwie i tak dalej, brelok i tak dalej, więc widzimy, co jest na taśmach prawdy, prawda? Trochę to jest działanie i bardzo silne takie rozpięcie emocjonalne, bo tam przez cały czas ludzie są na bardzo silnych emocjach, przeklinają, ale tak jakbyśmy sobie spisali Czasem można odnieść wrażenie, że w zdaniu jest więcej przekleństw niż słów. Tak, ale te przekleństwa służą temu, że aktor ma coś powiedzieć, a ponieważ przede wszystkim odczuwa, no to lecą te przekleństwa. Więc są trzy rzeczy. Emocje, są kulisy, prawda? Jest to zwycięstwo kobiet, tak? Na końcu. Więc wydaje mi się, że te trzy rzeczy połączone tutaj bardzo dobrze działają. Kiedy dzisiaj mi zadano takie pytanie przy obiedzie, jak tak się akurat złożyło, żebym powiedział, o czym jest Botox, ja nie potrafiłem opowiedzieć, o czym jest ten film, bo ten film właściwie nie ma akcji. On ma tylko etiudy, skecze, gagi. I tak trochę od sasa do lasa są te gagi. No nie, ja bym się nie zgodził tutaj z panem redaktorem. To znaczy? Ja się jeszcze uruchomię, że jakby to jest problem ze scenariuszem w tym filmie. Jakby, że one są wyraziste, te bohaterki. Każda z czterech bohaterek jest bardzo wyrazista i odrębna, natomiast nie bardzo wiadomo poza jedną, jaką one drogę przeszły, tak? Jako bohaterki, bo wiadomo, że ta chirurg, która dokonywała aborcji, sama zachodzi w ciążę i ona się zmienia i to jest jedna wyrazista zmiana. A pozostałe bohaterki są silniejsze, skuteczniejsze, bardziej bezwzględne i jakby stają się kobietami sukcesu, więc jakby to nie jest do końca taka feministyczna wizja, że krytykująca obsesję ciała, fizyczności, kobiecej urody, tylko ona jakby jest to jakaś taka apoteoza jednak kobiecego doskonalenia. Tak? Wszystkie przeszły bardzo wyrazistą drogę, czyli uwalniają się od facetów. Jedna uwalnia się od męża, który ją zdradzał, i kochanka, który był idiotą. Tak? Druga, ta, która urodziła dziecko, uwalnia się od ordynatora, który przez cały czas kazał jej, co ma mówić. Trzecia uwalnia się od takiej klątwy brata i w ogóle takich, no ta kobieta sukcesu, tak? Czy, że ona czysty sama jest... gender. No tak, że to jest o tym, że wszystkie na swój sposób uwalniają się od zależności od mężczyzn i mogą same sobie wychować dziecko, same zarobić na siebie i tak dalej. Tak więc tam to jest o tym. No tak, jeżeli mówimy o drodze. Że pan profesor za dużo tutaj dopisuje. Na tej zasadzie tak. Każdy film można usprawiedliwić i absolutnie stwierdzić, że jest o czymś i coś z niego wynika. Dla mnie ten film przede wszystkim jest antologią starych żartów. Antologią żartów, które słyszałem. Tak, klasyczne suchary. To, co nie udało się przed laty Niewolskiemu w filmie Job, bo on też zrobił taki film, który był antologią sucharów, to tym razem udało się, to znaczy ludzie chcą to oglądać i chcą śmiać się ze starych sucharów. To jest bardzo ciekawe. Nie wiem, czy możemy cytować te suchary, bo nikt... Ja bym chętnie posłuchał. Tak. Ale z tego, co panowie mówią, a nie widziałem tego filmu, więc mogę analizować tylko to, co powiedzieliście. Jawi mi się taki trend, z jakim mamy do czynienia w teatrze. To znaczy, jeżeli to jest film o silnych kobietach, to znaczy, że tak jak bilety do teatru w przeważającej części kupują właśnie kobiety, 80%, jak niektóre badania wskazują, być może, że właśnie kobiety chodzą do kina, żeby zobaczyć swoje bohaterki albo bohaterki ze swoich marzeń i ciągną ze sobą mężczyzn, co jest jakąś bardzo paradoksalną sytuacją, ale... No, ale tam jednak jest coś w Pitbullu i w Botoksie. No jednak jest też coś dla mężczyzn jednak. W Botoksie są grube żarty w zasadzie, bo wskażesz jakiegoś mężczyznę, który tam, z którym można by się w jakikolwiek sposób utożsamić, byłby o tym właśnie ciekawy. Mówię, tak, no, te żarty są jednak adresowane, znaczy to są rzeczywiście... Jedyny to ten, co był wcześniej kobietą. Tak. To bardzo ciekawe, tak. A do tego jest homofobem. Znaczy transseksualista, który jest homofobem, jest rzeczywiście figurą bardzo zabawną, jakkolwiek nie, wydaje mi się, że jednak nieistniejącą. Ale podziwiam was wszystkich za te bardzo głębokie analizy, ponieważ bardzo często bywa tak, że widz zapytany, dlaczego podobał mu się ten film, albo ten spektakl, ma bardzo duży problem z odpowiedzią, a już jakoś taką bardzo przemyślaną, największy chyba. I nie wiem, czy nie mamy do czynienia, może oczywiście przeskrawiam tę sprawę, z formatem, który Wega fantastycznie stworzył i promuje, ponieważ jest to elektorat, który przyrasta od momentu, kiedy pojawił się serial telewizyjny i pierwszy film kinowy. I być może mamy do czynienia z jakimś przyzwyczajeniem. I ludzie polubili ten format i chcą zobaczyć, tak jak z serialami bywa, następny odcinek, nawet jak im się nie podoba. Ja naprawdę chciałbym zapytać tych widzów, którzy chodzą na Wegę, czy im się podobają te filmy. Śmieszą ich. Reakcje są takie. Ale tam nie było chyba... Było. Bardzo dużo, w wielu miejscach się śmiali. Ja odebrałem jako komedię. Tak, jako w pewnym momencie to ja dosyć duża uciecha była na sali. Ja też się parę razy roześmiałem, nie ukrywam. Ja z zażenowaniem, ale jednak też się śmiałem. Muszę powiedzieć. Ja byłem rano i nie było za dużo osób. Właściwie byłem tak... samotnym takim widzem. I może dlatego, że to było bardzo rano i ja się nie śmiałem w ogóle. Tam nic nie było dla mnie śmiesznego, nie? Więc nie wiem, może to jest, może to jest jakby ta kwestia, nie, może te powiedzonka być, może ten pies tam na początku. Nie, no są takie najgrubsze rzeczy. Mówimy ale o spółkowaniu z psem, to już dopowiedzmy, bo to już jest scena naprawdę, która chyba przejdzie do historii złego gustu w polskim kinie, myślę. Ale jednak parodia coachingu w wykonaniu Piotra Stramowskiego, takiego mężczyzny nafaszerowanego coacherskimi radami, wzorowany jakby... zabawne, to jest zabawne. Tutaj znanym takim psychologiem, coachem. Ale to, co pan mówi, jest ciekawe, bo ja myślę, że to jest ten film, który należy do tej takiej kategorii wspólnoty śmiechu, że działa jak... że albo powinien być podłożony śmiech we właściwym miejscu, albo działa, kiedy tych ludzi zbierze się większość i wtedy się nawzajem nakręcają, że jeden chichotnie i potem kolejne już idą za nim osoby. Tak, ale ja bym powiedział a propos tego elektoratu, że wydaje mi się, że ten film też doskonale wbija się w pewien nastrój taki polityczny, który jest obecny. Ponieważ tak, mamy tam... Społeczny, bym powiedział, może nawet bardziej. No tak, ale chodzi mi o pewien rodzaj zaufania do instytucji publicznych, tak? Czyli, że... Braku zaufania. Dokładnie. Tak to nazwijmy. No to właśnie, dobrze to właśnie nazwaliśmy. I tak, jeżeli ten film rozpatrywać w kontekście właśnie takim społecznym, to ludzie, Polacy usiłują sobie jakoś radzić i niestety wchodzą w złe rzeczy, czyli no, widzimy, jak koncerny oszukują, widzimy, w jaki sposób różne instytucje po prostu robią Polaków w jajo. I to jest też ten, jak ja nazywam to, pewnym takim typem tabloidowej opowieści, ale to jest... No to jest właśnie, prawda? Ja mam wrażenie, że wiele tych historii zaczerpniętych jest z tabloidów. No dobrze, ale to, co się dzieje w tabloidach, to jest też po części prawda, czyli jest nam łatwo uwierzyć, że ten ordynator bierze takie łapówki. Łatwo nam jest uwierzyć, że ten chirurg plastyczny robi na złość kobiet. Łatwo, no, jest, mechanizm i tak dalej. W tabloidzie jest taki, że tabloid bierze pewien fakt, po czym... Wpisuje go w pewną historię, którą sam zmyśla częściowo. Którą jest łatwo do uwierzenia, prawda? Czyli jest takim memem kulturowym. I teraz zauważcie, że ci wszyscy źli ludzie, oprócz babki z koncernu... Którą gra... Grażyna Szapołowska. Tak, no bo to oprócz niej, to wszyscy źli to są mężczyźni, prawda? I ten ordynator, i ten zły chirurg plastyczny i tak dalej. Czy mamy bardzo prostą taką opozycję, źli faceci prości, znaczy źli faceci dobre kobiety, plus ten koncern, który jest zły i pokazuje, jak to się w Polsce oszukuje. Więc ten film emocjonalnie potwierdza nam pewne przypuszczenia, pewne różne wcześniejsze takie pseudoteorie, że w ogóle tak naprawdę to jest bardzo ciężko, tak? I że wszyscy czyhają na nas. I to jest film bardzo antyestablishmentowy. Znaczy, ja sobie wyobrażam coś takiego. To znaczy, jeżeli szukać jakichś pozytywów w tym filmie, to ja tam widzę tylko jeden. I to jest bardzo jednak zdecydowany sprzeciw wobec aborcji. I to jest coś ważnego, w sensie jakiejś wypowiedzi, powiedziałbym, artystycznej, z sensem, tak? Tutaj. Ale wyobraźmy sobie, że Patryk Wega robi taki film na przykład o sądach. Ja myślę, że ten film miałby jeszcze większy sukces. Dostałby dotację nawet. Ale z tego, co ja czytałem jakiś wywiad z Patrykiem Wegą już po premierze, on ma zaplanowane najbliższe 2-3 lata i będzie mniej więcej co pół roku kręcił kolejny film, który będzie obnażał kolejne środowiska. Więc to faktycznie, serial, to faktycznie jest w jakimś sensie robi się nazwano z tego... Nazwano to uniwersum Pitbulla, nie wiem, robi się z tego marka, w której on po prostu, tak jak w tych Niebezpiecznych Kobietach wcześniej, tak tutaj, on po prostu w każdym kolejnym filmie według schematu... Przypomina mi to Gwiezdne Wojny i całą tę serię, no która słusznie, ma lepsze i gorsze odsłony. Czasami nie jest robiona przez głównego reżysera, tylko przez osoby doproszone. Ludzie chodzą, ponieważ są tak w jakimś sensie uzależnieni. No to tak jak zobaczyć... uniwersum Marvela, tak? Ale ja bym też postawił jednak taką granicę, że no, serial Pitbull był dokonaniem, może ostatni, ten sezon trzeci był już trochę słabszy, ale pierwszy i drugi był no, bardzo dobrą robotą, wręcz filmową. On w zasadzie sięgał po taką estetykę, troszeczkę dokudramy, która dzisiaj jest już zupełnie skompromitowana, bo zatrudniał do ról drugo-trzecioplanowych, zatrudniał statystów, amatorów, ale jakoś ich prowadził. No później w kolejnych filmach to już w ogóle wydaje się, że porzucił współpracę, pracę z aktorem drugoplanowym, bo oni podają tekst jak skarpek. To jest w służbach specjalnych, czy w Niebezpiecznych Kobietach, to jest bardzo widoczne, że w dużym pośpiechu są kręcone te filmy, to wszyscy potwierdzą w branży, którzy gdzieś tam się otarli o pracę na planie uwagi, że one... I dlatego grubą krechą są grane ale postaci. Ale zobacz, Marcin, jaką popularnością cieszą się w telewizjach komercyjnych różne reality show. Zdradzie, tak dalej, tak dalej. Ludzie uwielbiają oglądać... Dobrze, cała kariera Wegi dokładnie tak przebiega. Tak, zaczął świetnym filmem Pitbullem, potem szukał w innych gatunkach bardzo sposób niestety smutny i zły, to znaczy nakręcił Ciacho, Last Minute, który było taką kinową wersją właśnie reality show, czy czegoś w tym rodzaju, Pamiętników z Wakacji bodajże. Tak. I w pewnym momencie nagle się zorientował, że najprościej chyba będzie wrócić do swojej pierwszej marki, tylko kręcić ją szybko, konkretnie i wrzucać co parę miesięcy kolejny film na ruszt. I to działa. Znaczy, ja taki powrót Wegi zauważyłem przy Służbach Specjalnych. To był taki film, którego trailer już po prostu wstrząsnął całym internetem, bo były sugestie o zabójstwie Andrzeja Leppera, o samobójstwie Barbary Blidy i wszyscy mówili, co to będzie, że ten Wega, że wreszcie przestał robić te gnioty i wreszcie opowie nam, jak jest naprawdę, bo się spotkał z nimi, bo wypił z nimi nie jedną kolejkę z tymi agentami, no bo tak on zawsze opowiadał o Pitbullu, że to jest pewna bliskość, więź, on się przyjaźnił ze Sławkiem Opalą, policjantem, który kiepsko skończył, bo z oskarżeniami i ostatecznie popełnił samobójstwo. który był pierwowzorem dla postaci Despera, granego przez Marcina Dorocińskiego. I te trzy sezony tego serialu też one się wpisywały w taką nostalgię za kinem bandyckim z lat 90., które było bardzo, bardzo nośne i modne w pewnym momencie. Wysyp tych filmów, Miasto Zamknięte, filmy Pasikowskiego, filmy, które patowały przemocą. Można powiedzieć, że w ogóle lata 90. pod tym względem były dość smutne w kinie polskim, ponieważ można było obserwować apologię po prostu bandytyzmu. Tak, tak. Znaczy, no, nie każdy film, tak? Ale była jednak fascynacja jakimś takim... Chłopakami z miasta, tak, z Pruszkowa. Jakaś taka możliwość awansu poprzez przemoc, tak? Poprzez zorganizowaną przestępczość. Ale i on w zasadzie wrócił według mnie przy służbach specjalnych do tego swojego języka insajderskiej opowieści, którą wysłuchał w nocnym barze, tak, zapisał. Co jest też ciekawe, on jest bardzo poczytnym autorem książek. Tak, który wydaje szacowne wydawnictwo Znak. Jedną rzecz... No i bardzo dobrze się sprzedaje. Na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, tak, bo Jacek Wasilewski. Z jednej strony, jak... Rzeczywiście ten film ma w sobie ten element mocno kobiecy, bo tam przez cały czas są porody. Nie wiem, czy zauważyliście co, tam kilkanaście minut, ktoś się rodzi, zwykle 6 punktów dostaje po tym czasie. To jest taka magiczna liczba. I te porody są, i to są te momenty takie, które rzeczywiście mogą bardzo dobrze działać na publiczność, zwłaszcza żeńską, ale myślę, że ogólnie publiczności nam się tak trochę rozjechały, bo jedna publiczność jest taka, która chciałaby obejrzeć coś o dokonaniach, o tym, że jest trudno, ale dajemy radę, i to jest taka publiczność filmu Bogowie, prawda, że tutaj jest trudno, ale my jednak uczciwie pracujemy pod 16 czyli godzin. Czyli uważasz, że to są inni widzowie, tak, niż widzowie tak, Wegi, tak? Tak, uważam, że to są inni widzowie, tak? Czyli inny stosunek do świata i inny stosunek do zaspokojenia swoich potrzeb emocjonalnych. Bo jeżeli ja bym sobie pomyślał, co u mnie zaspokaja, jakie potrzeby zaspokajają bogowie i ta cała historia religii, to jest coś takiego, że mi się przywraca wiara w jakiś ład, że są jacyś herosi, tak, którzy walczą o dobro i że oni zwyciężają. Tak? Czyli taki byłby ogólny wniosek. Natomiast w przypadku botoksu jest wprost przeciwnie. Tak? Czyli ja potwierdzam swój lęk, nie, przed różnymi rzeczami, że jest źle. Otaczają nas ludzie podli, tak, którzy są wyżej w hierarchii społecznej. I dlatego można ufać tylko swojej rodzinie, ale i to tak nie wszystkim. Nie? I to są według mnie dwa typy widza. I ten i botox trochę sięga do tej podłości otaczającej, ale ja nie widzę jakby takiej no i jakiejkolwiek recepty na ten świat, która by tam była, oprócz tego, że możemy się zadawać z przyjaciółkami, które albo inaczej, że musimy dużo przyjść i wreszcie zrozumieć, że na nikim nie możemy polegać. Nie? Tylko problem z takim światem jest taki, że czasami może to być naznaczone metaforą, tak jak u Smarzowskiego, bo on też ma świat kompletnie zły. Miewa w niektórych filmach. Ma we wszystkich filmach. No po prostu to jest obrzydliwy świat, w którym ja nie chcę mieszkać. Nie? I jakbyśmy zobaczyli, jaką historię Polski opowiada Smarzowski, układając kolejno te filmy na osi czasu, to jest okropne po prostu. Ja bym po prostu nie chciał odwiedzić tego kraju jako turysta, gdybym był Niemcem i to obejrzał. Tylko że tam jest trochę więcej metafory w tym wszystkim, tak? Trochę więcej uniwersalizmu. Natomiast tutaj jest więcej tego takiego ujęcia tabloidowego epatowania. Reportażowej próby naznaczenia takich silnych bardzo emocji pomiędzy ludźmi. Tylko że to jest taki świat właśnie, po którym miewa się reakcja eskapistyczna, nie? Czyli potwierdza się swoje lęki i chce się uciec do swojego małego domu, no nie? Gdzie zasłonimy sobie, tak? Zjemy sobie pasztet i powiemy sobie, Boże, jak to dobrze, że nie jesteśmy tymi lekarzami. Nie? No, jak to dobrze, że nie mamy z nimi teraz do czynienia, z tamtymi. No dobrze, to co w takim razie odróżnia, czy to jest ta sama widownia z Wegi i Smarzowskiego? Nie. Ale dlaczego nie? To raczej nie. Jednak... Na przykład Smarzowskiego oglądam, a Wegę po kilku... ujęciach, tak, bo tam jest inny sposób opowiadania o świecie, Bardziej jest to walka heroicznej jednostki, która dramatycznie ponosi klęskę i to jest zły świat, ale pewne wartości, którym ta jednostka się przeciwstawia, mogą być podstawą do identyfikacji. No, możemy... cała estetyka i jakby no, to wszystko jest bardzo bliskie. Na przykład jak oglądałem Botox, ta ekspozycja rodzeństwa sanitariuszy, to mi bardzo przypomniało początek Drogówki, gdzie też zaczynało się bardzo szeroko, grubymi żartami o policjantach kręcone z komórek, z telefonu. Tylko, że jest inny konflikt i ten konflikt jest o wartościach. Natomiast jeżeli mówimy o wartościach, które pojawia się w Botoxie, tam nie ma takich wartości związanych z uniwersalną, tragiczną walką człowieka przeciwko złemu systemowi na przykład, nie? W której on musi ponieść klęskę. Nie, wprost odwrotnie. Znaczy, żeby człowiek się odnajduje w tym złym świecie. Lepiej oszukać system w taki sposób, że samemu się człowiek staje oszustem. Takie jest przesłanie tego filmu. Tak, czyli taki motyw przeżycia. No to dochodzimy tutaj do tego, co w tej dyskusji o botoksie, która przetoczyła się przez media parę razy wyszło, czyli czy Vega jest współczesnym Bareją. No w tym sensie, ja bym powiedział, że jest współczesnym Bareją w tym sensie, akurat Bareja jest bardzo bliskim mi artystą i spędziłem z nim ostatnio wiele tygodni, czytając o nim, bądź czytając jego i oglądając. W tym sensie, że jest odbierany przez branżę podobnie. To tylko tu jest podobieństwo. Tu pełna zgoda, ale, znaczy, ale gdzieś też jest to, że... że masowy widz go kocha. Że ludzie uważają, że jest coś. A czy nie jest tak przypadkiem, że Patryk Vega odkrył widza tam, gdzie go wcześniej nie było? Ja mam takie wrażenie. To znaczy, że na jego filmy chodzą ludzie, którzy wcześniej, jeśli chodzili, to na pewno nie na polskie kino. Nie odnosicie takiego wrażenia? Nie, wydaje mi się, że oni chodzili na polskie kino, tylko właśnie w pewnym momencie jakby cała selekcja tych scenariuszy w PiS-ie, które miały pretensje do bycia artystycznymi i tak dalej, tworzyła inne kino, które było trochę takie trudne w odmiarze. Bo no dobrze, to wcześniej, jeśli oni chodzili do kina, to może wcześniej chodzili na komedie romantyczne, ale tak? Tak. I zauważmy, że jeżeli ostatnie weźmiemy sobie film Da Vinci, tak? Tak się nazywa, czy Vinci sama. Vinci? No to już nie tak ostatnio, ale Vinci, Machowskiego. Tak. No to ostatni jego film, zdaje się. Dużo nakręcił tego czasu. Ale niech kolejnych już nie zauważył. Chodzi o to, że tam też są kobiety i tam też kobiety wygrywają, nie? I załatwiają złych facetów. Dobrze, ale no okej. Więc wydaje mi się, że to jest też, że to się nakładają dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że ta publiczność, która chodziła na te filmy takie paragangsterskie, ona tutaj wraca. A druga rzecz, że to jest też taka paragangsterka dla kobiet, nie? Nowoczesna. To jest to mi się wydaje bardzo celna uwaga, bo wspomniał, tu dwie rzeczy się pojawiły, które moim zdaniem są absolutnie fundamentalne dla kwestii sukcesu Wegi. Jedna, że to jest format, to jak powiedział Jacek Cieślak, a druga, że on jakby to jest jednak adresowane do publiczności kobiecej i też Jacek Cieślak powiedział, że to kobiety wybierają na przykład spektakle w teatrze, tak? To ja powiem więcej. No, mamy tutaj krytyka literackiego, ja sam się tym trochę zajmuję, rynkiem książki, no to możemy też powiedzieć, że książki kupują głównie kobiety, tak? To znaczy, jeśli chodzi o kulturę w Polsce, to właśnie one decydują o tym, co jest konsumowane i co jest sukcesem w większości. Bo mężczyźni przesunęli się na pozycję pykania w FIFA, nie? Więc jakby tak to wygląda. Picia piwa i oglądania meczów, tak? Oczywiście, ale co chciałem powiedzieć. Nie samym Vegą, nie samym filmem popkultura żyje. Zadam teraz takie pytanie, które może was zaskoczyć, ale czy sądzicie, że mamy tutaj, państwo tego nie mogą widzieć, ale my mamy włączone Polo TV, rozumiem, że w ramach żartu, czyli disco-polową telewizję. Cały czas. Tak. Czy przypadkiem nie jest tak, że ci ludzie, którzy chodzą na filmy Wegi, to są ci sami w dużej mierze, którzy słuchają disco-polo? Ja tutaj chciałbym, jeśli skończyłeś już zadawanie pytania, chciałbym jakby wyrazić sprzeciw, bo troszeczkę my tu z pozycji takich właśnie wyższościowych robimy sobie, załatwiamy coś sobie, krytykując Wegę, disco polo, inne rzeczy, jakby nie próbując do końca zrozumieć tego, skąd się one wzięły. Wydaje mi się, że to nie jest do końca ta sama publika. Po pierwsze dlatego, że disco polo jest fenomenem prowincjonalnym i regionalnym, w miastach jest jednym z elementów tylko rozrywki popkultury, czy rozrywkowej jakby kultury. Natomiast kina, jak wiadomo, raczej lokują się w większych miejscowościach, tak? Jakby, że jeżeli ludzie, te liczby, te miliony pokazują raczej odbiorców w dużych miastach, średnich miastach i małych miastach, a no to prowincja ja, ogląda później. To ja taki przypis zrobię. To ja zrobię przypis a propos Disco Polo, do tego, co powiedziałeś. Mianowicie, jeśli chodzi o Disco Polo, no to To już chyba nie jest muzyka prowincji. Nie jest to muzyka Polski B. Nie, to jest nie. Już muzyka, która weszła do centrów miast. Niedawno całkiem tu niedaleko po drugiej stronie rzeki na Stadionie Narodowym odbył się koncert roztańczony narodowy, gdzie główną gwiazdą był Zenek Martyniuk. Przyszło na niego bodaj 60 tysięcy ludzi. Największym klubem tanecznym w Warszawie jest klub Explosion, do którego co weekend przychodzi 3 tysiące ludzi. Więc to no już tak, tak nie no do końca jest. Cały czas trwa proces migracji. Oczywiście. Ludzie nie wyzbywają się swoich przyzwyczajeń, swoich upodobań. Słuchajcie, ale ja nie jest duża nisza w mieście, ale jednak szerokim odbiorcą disco polo lokalnego, o którym my tu nie mamy pojęcia, i objazdów, tournée i życia takiego w tych różnych regionalnych, prowincjonalnych lokalach i funkcjonowania całej wielkiej branży jest właśnie ta prowincja, która do najbliższego kina ma kilkadziesiąt kilometrów. Więc jakby oni później oglądają te filmy na komputerach i w telewizji. Słuchajcie, ja bym chciał zaprotestować, bo tutaj, jeżeli popatrzymy, w jaki sposób muzycznie te disco polo wygląda, to ono się od tego prostego rocka to tam nie różni za bardzo, jeżeli chodzi o poziom wyrafinowania. I jeżeli się przearanżuje te piosenki disco polo właśnie w sposób tak jak nie wiem, tak jak Cezik zrobił to z Ona tańczy dla mnie. To tam nie ma jakichś radykalnych różnic związanych z poziomem muzyki. Cały hejt na disco polo, protestowałbym z mojego punktu widzenia, wynika z takiego narobu polskiej aspiracji polskiej klasy średniej, żeby oderwać się od wsi i prowincji, i im mocniej czujemy się zagrożeni właśnie takim upadkiem czy deklasacją, tym bardziej wydaje mi się, że jednak ale gust... Dobra, już tylko skończę, że tym bardziej ten nasz hejt na disco polo się nasila. Ja uważam, że to są dwie zupełnie różne publiczności. Publiczność disco polowa jest nastawiona na pozytywny świat. Tam w disco polo nie ma żadnego cierpienia, w ogóle relacje między ludźmi układają się dobrze. Nie ma tak jak w rockowych, nie wiem, jak Agnieszka Chylińska śpiewa i to cierpi ciągle, coś tam się złego ciągle przydarza. W disco polach tego nie ma. Disco polo jest kult zabawy. Tak, i teraz wydaje mi się, że ta publiczność Wegi jest gdzieś poza disco polo. Nie? I ona jest taką jakąś taką zagubioną polską publicznością, która chce oglądać jednocześnie polsatowskie programy typu Trudne sprawy. Państwo w państwie, Trudne sprawy i tak dalej, która się boi trochę, no nie? Która jest mocno zagrożona i nie potrafi się odnaleźć w rzeczywistości. Musi jakby zaspokajać swoje potwierdzać swoje lęki i potwierdzać swoją ucieczkę, że dobrze, że ja przynajmniej nie jestem tam w tej klasie średniej, nie walczę, tak nie muszę oszukiwać, mogę się tu zaspokoić w domu. I to jest bardzo, bardzo trudna, bardzo trudna polska publiczność, którą odkrył Wega, która trochę jest zagubiona w tym świecie. Ona nie potrzebuje żadnej metafory. Ona potrzebuje sobie powiedzieć, że rodzina jest okej, w której ja jestem i dobrze, że nie osiągnąłem żadnego większego sukcesu, nie? Bo potem bym miał tak jak ci wszyscy lekarze. I bardzo dobrze temu ordynatorowi, że go tak załatwiły dziewczyny. Jeszcze nie znam żadnych dobrych badań i analizy polskiego widza kinowego, natomiast też chyba zbyt dużą wagę, wydaje mi się, przywiązujemy do jakichś, do świadomych wyborów, że ludzie, którzy nie żyją kulturą tak jak my, jakby troszeczkę inaczej troszeczkę konsumują kulturę, jakby przychodzą do kina raz na tydzień, raz na dwa tygodnie i chcą filmu, tak? Jeżeli słyszą o polskim filmie, dobrze czy źle, nieważne. Ważne, żeby ta amplituda emocji, żeby ten film był uderzeniem. Nawet też taki widz, który uważa się za tą klasę średnią, tak? Też czasem lubi pójść na coś, na czym będzie mógł się oburzyć. Jak Zygmunt Hibner mówił w teatrze, że burżuj lubi przyjść do teatru, że czasem, żeby wyjść z niego, tak? Żeby się oburzyć, żeby poczuć się lepszym, że ja takich filmów nie oglądam, że to było beznadziejne. I to też jest jakiś procent widzów, którzy obejrzeli Botox. Jakby, znaczy, to jest trochę tak, moim zdaniem, że z Botoxem, faktycznie z Botoxem to jest tak, miałem wrażenie podczas seansu, że oglądam jakieś filmowane, edycja lekarska po prostu, czyli wszystkie możliwe kłopoty, jakie się ludziom zdarzają w tej branży. I to jest też trochę tak, że mam wrażenie, że my się zajmujemy kulturą i próbujemy w związku z tym podciągnąć różne rzeczy, które wydarzają się w okolicach kultury, pod kulturę. A niekoniecznie coś, na co ludzie chodzą do kina, jest filmem. Jest filmem w tym znaczeniu, który nam stricte chodzi. Tak. Że tak samo jak Disco Polo. Ja szeroko interpretuję film jako obraz filmowy, właśnie, który wchodzi do kina, ma odbiorcę i ma twórcę. Ja, no ale to w tym momencie... Dla mnie Botox jest filmem, dlaczego? Okej. Okay. No, to w tym momencie trudne jest, sprawy też są. I dla mnie też jest filmem, i dlatego bierzemy go pod uwagę w Wężach z perspektywy czysto rzemiosła filmowego. Ale fenomen Botoxu nie należy traktować z perspektywy filmowej, tylko z perspektywy socjologicznej. I moim zdaniem ludziom zajmującym się kulturą pewne zjawiska wymykają się w różny sposób, bo nie jesteśmy dość kompetentni nawet, żeby... Dlatego powiedziałem, że to jest zjawisko socjologiczne. Trafny tytuł. Być może, nie chciałbym nikogo obrazić, że są środowiska w naszym pięknym kraju i w innych krajach, dla których samo hasło Botox może być przedmiotem niezwykle żarliwych dyskusji. Czy się upiększamy, czy się nie upiększamy, operacje plastyczne i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tematyka... Trafiły pod strzechy już operacje plastyczne w Polsce. Kultury wysokiej tak zwane, jakbyśmy chcieli, ale szerokie grono społeczne jednak może Botoxem się intryguje i może jest to świetnie wymyślony tytuł, świetnie handlowo wymyślony tytuł i tak dalej, i nie, tak dalej. Promocyjnie jest w ogóle dobrze wymyślone. Jest to film o wszystkim w zasadzie. My jako naród, my jako społeczeństwo bardziej mamy przez cały czas problem z tymi lekarzami. Z jednej strony to lekarz jest, że chcielibyśmy, żeby dziecko skończyło medycynę. Z drugiej strony narzekamy ciągle na lekarzy i na kolejki. Z trzeciej strony dajemy tym lekarzom różne dowody wdzięczności. Nie? Z czwartej strony to się pieklimy, że oni mają te wszystkie dodatkowe prace i jak to jest i że oni tyle zarabiają. Całkowita właśnie jakaś taka frustracja społeczna, że wiele osób nie wie, jak się zachować wobec tego protestu rezydentów. Nie? I wydaje mi się, że pokazanie tego środowiska bardzo dobrze też pokazuje pewną degenerację wartości u nas, czy takich hierarchii społecznych, nie? Bo lekarz jest niby wysoko, bo dobrze zarabia, ale z drugiej strony to pokazuje, że jest zależny wobec tych koncernów farmaceutycznych, bo musi z czegoś żyć, nie? Bo nie zarabia tyle, co by wypadało, żeby nie musiał korzystać z tych koncernów i tak dalej. Także, ten paradoks lekarzy, czy tego środowiska, które ten Botox ma pokazywać, że to jest wszystko upiększane tam, że to nie jest leśna góra, to pokazuje rozchwianie jakby i takiej hierarchii społecznej i rozchwianie pewnego zaufania, tak, związanego z tym zawodem i tak dalej, więc myślę, że... lekarzami jest jak z recenzentami. To znaczy recenzent jest dobry, jak pisze pozytywnie i lekarz też jest dobry, jak skutecznie leczy. Więc wiemy, myślę, że mamy prawo do takich ocen, ponieważ nasze doświadczenia czasami bywają negatywne. Nie, ale lekarze, tak jak prawnicy i policjanci, wydaje mi się, na całym świecie byli grupą taką wdzięczną do opisywania w filmach, bo właśnie na wysokich rozpiętościach operują. Od skorumpowanego gliny do przymierającego głodem faceta. Cały czas się trzymamy tego Botoxu, a chciałbym, żebyśmy jeszcze chociaż troszkę porozmawiali o innych dziedzinach, czy o innych zjawiskach ze sfery kultury masowej, które zdobyły masową popularność. I to pytanie kieruję do Marcina Kubego, który przed chwilą komentował sprawę Botoxu. Co ta publiczność twoim zdaniem czyta? Ta, która chodzi właśnie na Botox. Czy czyta na przykład, nie wiem, książki Jarosława Sokołowskiego, pseudonim Masa? Czy oni w ogóle czytają? Tak, właśnie. Jak mnie zapraszałeś, to pierwsze skojarzenie było takie, że że jest tutaj ten odpowiednik w literaturze, książki masy. To znaczy, fajnie, że w ogóle ludzie czytają i uważam, że nawet najgorsze rzeczy to jeżeli one się sprzedają, polski autor i czegoś, to znaczy, że czytelnik jest czegoś tam ciekaw świata i rzeczywistości otaczającej go. Natomiast ich wartość no, jest dosyć niewielka. Ja czytałem jedną z tych książek, dlatego ja mogę coś powiedzieć na ten temat. Otóż te książki Jarosława Sokołowskiego, zwanego Jarosławem S., pseudonim Masa, są kopalnią sucharów. No trochę jest, tak, jak u Patryka Wegi. Tak, to jest kopalnia dosyć grubych anegdot. Niewiele tam się dowiemy o takim właściwym funkcjonowaniu drabiny mafijno-przestępczej. Nie poznamy tego świata od środka, tylko raczej są to takie no, wspomnienia pełne dumy i samozadowolenia, wypełnione przemocą seksualną wobec kobiet, wypełnione przemocą, ale oczywiście gdzieś on tam stał z boku i on był tym najświętszym ze wszystkich. No i też troszeczkę no jest, one się sprzedawały na początku bardzo dobrze, potem już poszła fala po prostu, że ktoś kupił jedną, drugą, trzecią, to kupował już wszystkie. Tych książek jest już obecnie chyba 6 czy 7. Format. Rozmów z masą. One są dosyć krótkie. Je się bardzo szybko czyta. Można w jeden krótki wieczór ją przeczytać, bo to jest w zasadzie rozmowa, jak długi wywiad. Prasowy, taki bardzo długi. Prasowy, tak. No one są dosyć wdzięczne, natomiast no, męczą na dłuższą metę. No już te książki Patryka Wegi są fajniejsze, ciekawsze, jakby one ciągle opisują podobny świat i też tak jak w jego filmach interesuje Wegę tylko to, co jest najmocniejsze, najbardziej szokujące, uderzające, emocjonujące, no ale on rozmawia z ludźmi z wnętrza, z środka, czy ze służb specjalnych, czy z policji, czy z kobietami pracującymi w policji i to są książki, które jakimiś tam świadectwami są, tak? Natomiast tutaj u Masy jest dużo jakiegoś takiego sowizdżalstwa i trudno oddzielić momenty, kiedy on zmyśla, kiedy nie pamięta. Ja myślę, że tam jest bardzo dużo konfabulacji na moje oko. Nie jestem specjalistą na środowiska przestępczego, ale jak to czytam, to wydaje mi się to wszystko dość grubymi nićmi szyte. Jeszcze chciałem zapytać takie zjawisko, które też nie możemy puścić piosenki, Gangu Albanii, bo każda z piosenek Gangu Albanii zawiera wulgaryzm, a jesteśmy w publicznym radiu i takich rzeczy tu się nie puszcza na szczęście. Ale ja mam wrażenie, że tu chyba tożsame elektoraty. To jest chyba podobny elektorat. Tak, to jest chyba podobny elektorat. A nie sądzicie, że się wydaje, młodszy, troszkę. Że mamy do czynienia z taką sferą, która wypączkowała trochę poza głównym nurtem kultury. Właśnie no bo osób, które nie mieszczą się w pewnych kategoriach. Bo wiecie co, w głównym nurcie kultury ubiegłoroczna płyta numer jeden o STR. Tak jest, ale akurat STR nie wrzucał bardzo wyrafinowany rap. Ten sam rodzaj, który gang Albanii uprawia, ale wydaje mi się, że rzeczywiście ta ekspresja, ten rodzaj ekspresji jest zaskakujący, ponieważ to jest totalna skatologia. Jest to przerażające, jeśli bierze się to bardzo wprost. Tak. Ale myślę, że to są podobne środowiska odbiorców, którzy otrzymali coś, czego wcześniej nie mieli. To znaczy, mogą kupić płytę, mogą pójść do kina i to, co ich fascynuje, dzieje się w tych przestrzeniach, które dla nich były kiedyś niedostępne, albo do których nie chcieli przychodzić, ponieważ płyty były zazwyczaj dla nich nieciekawe, a filmy zbyt trudne. I to jest najzwyczajniej w świecie jakaś demokratyzacja. Dostępu do kultury. Tak jest. Do rozrywki. Do rozrywki. Do rozrywki. A to nie jest też trochę tak, że tu mamy przy wypadku Gangu Albanii, ponieważ ja znam go Kamil Śmiałkowski. Li tylko z odbicia z doniesień podstawówkowych. Więc czy no niestety, dzieci w podstawówkach tego słuchają. Właśnie, czy to nie jest też trochę tutaj ważna i istotna ta grupa nieletnich, która dzięki temu czuje się jakoś coraz bardziej wtajemniczona i dorosła. U nas w Polsce początkiem tego zjawiska był ten serial Władcy Much, który był serialem dla dzieci, który udaje serial dla dorosłych, który udaje serial dla dzieci. Taka dość skomplikowana struktura to była. Jak South Park. W South Parku nie było tego pierwszego etapu. To nie był serial dla dzieci z założenia. No to prawda. Ale to jest to, że przy dzisiejszym dostępie do wszystkiego dzieci pociągają najbardziej rzeczy właśnie takie, które składają się tylko i wyłącznie z brzydkich, no, ale co oficjalnie nie na koncerty Gangu Albanii jednak chodzą dorośli. Chodzili. Może Wega jest profesorem Pinko po prostu, który poznał różne kwalifikacje kulturowe Polaków i wykorzystuje to w sposób podstępny. Serwując im to, co było wcześniej zakazane, a tutaj otrzymują to w glorii chwały w kinoteatrach z Dolby System. No tak, z wielkimi gwiazdami w tych rolach też. Z najlepszymi gwiazdami. Grażyna Szapołowska, prawda? Dania w najlepszych pałacach. Słuchajcie, ale trzeba powiedzieć, że po pierwsze Patryk Wega wyprodukował ten film. Jego, nie wiem, napisał. Chyba żona była kierownikiem produkcji, tak? Czyli wyprodukował, napisał, wyreżyserował, nachodził się przy tym, w sensie, że researchował. I ja bym tu widział bardzo pozytywne zjawisko, że po pierwsze ludzie chcą chodzić na polskie filmy, po drugie można to zrobić samemu, nie? Że można... Nie trzeba państwa prosić o pieniądze. Tak, i z punktu widzenia takiego trafienia w pewien sposób opowiadania, który się Polakom podoba i że nie musi to być słaby film amerykański, tylko w ogóle film polski oparty o polskie warunki i tak dalej, to ja bym widział tutaj pewien taki patriotyczny plus, tak, w tym wszystkim. I to na przykład mi się podoba, tak, że to pokazuje, że nie musimy tak narzekać ciągle, że polskie kino to albo tamto. Rozszerzyło nam się... Sam pan powiedział, że rzeczywistość pokazana w tym filmie to jest polska rzeczywistość. No jest to pozytywna, więc... Tak, nie jest pozytywna, ale... Taki patriotyzm krytyczny byłby. No krytyczny, mamy taki nastrój teraz, tylko kwestia jest taka, że to pokazuje, że być może mamy jest jakaś nadzieja, że nie zostaniemy przykryci w ogóle filmami klasy B amerykańskimi, tylko mamy szansę na swoje filmy tego gatunku i że nie, że mamy po prostu... I może z nich coś ciekawego powstanie. Tak, że mamy filmy dotowane przez PiS, na który chodzi z kulawą nogą. No po prostu... Nie, mamy też mnóstwo filmów dotowanych przez PiS, na które chodzą. Na którą ludzie chodzą. Nie przesadzajmy. To, że Patryk Wega, jedyne co w nim widzę, nie pozytywnego, ale za fascynującego, to, że on się nie wstydził nakręcić takiego filmu. On potraktował to jako po prostu biznes. Zarobił na to duże, na pewno wielkie pieniądze. I inwestorzy zarobili, bo on o tym ciągle mówi, że bierze inwestorów. Filmy też się zdarzają. To znaczy, polskim filmem, który nie wziął złotówki publicznych pieniędzy i zarobił bardzo dużo dla swoich inwestorów, była Planeta w zeszłym Singli. Roku Planeta Singli. Chyba układ zamknięty. No więc radzimy sobie. A te PiS-owe też... Tak, ale to jest akurat zające. Z PiS-u niektóre mają też sukcesy, ale jednak większość generalnie nie są to sukcesy frekwencyjne. Tych filmów dotowanych przez zwykle państwa. Były to komedie romantyczne, tak? To prawda. Ja bym chciał jeszcze jedno pytanie, bo chyba będziemy musieli się pożegnać. Do Jacka Cieślaka. Czy ta publiczność, twoim zdaniem, zajmujesz się nawet nie tylko recenzowaniem, ale nawet organizowaniem festiwali teatralnych, czy ta publiczność, która chodzi na filmy Wegi, twoim zdaniem chodzi do teatrów? A jeśli tak, to na co? No, używając tego kryterium słów uważanych za wulgarne, a spektakli posługujący się też sucharami, żartami typu suchar, to rzeczywiście widzowie Patryka Wegi na niektórych przedstawieniach mogliby się poczuć komfortowo, ale myślę, że tematy są zupełnie inne, także te spostrzeżenie proszę traktować jako rodzaj żartu. Myślę, że jednak teatr jest sztuką niszową. Na takie komercyjne rzeczy? No właśnie, ale to jest z gwiazdami? Bardzo duży segment rynku, który się wciąż rozwija i to już nie jest kwestia nawet kilku komercyjnych scen w stolicy, to ja powiem, bo to są sceny podobno poza... jest 200 spektakli komercyjnych jeżdżących po Polsce. Tak, właśnie chciałem o tym powiedzieć. To znaczy, że dochodzi do sytuacji takich, że miasta nie będące dużymi ośrodkami, nie będące metropoliami, wykładają pieniądze na produkcję z udziałem artystów z Warszawy, bądź z Krakowa, albo z Gdańska. I to są przedsięwzięcia, które zwracają się, bo to są raczej produkcje bez dużych budżetów. Także ten odbiorca teatralny, który niekoniecznie... Jest fanem Warlikowskiego, powiedzmy. Tak, albo Warlikowskiego. Może też odnaleźć się w teatrze w sposób nie budzący zakłopotania. Ale też myślę, że się przesunęła w ogóle granica tego, co wulgarne i nie wulgarne. Ja, będąc ostatnio na znakomitym skądinąd przedstawieniu twórcy obrazów w Teatrze Narodowym, zastanawiałem się nad koniecznością używania wulgaryzmów, których moim zdaniem nie ma w oryginale sztuki, która była tam wystawiana. To była sztuka Perolofa Anquista. A mimo wszystko reżyser zdecydował się na te środki wyrazu emocjonalnego, ponieważ wszyscy już inaczej odbieramy. Nie wiem, czy to jest kwestia amerykanizacji, że słowo na F ma swoje odpowiedniki w polszczyźnie. Mnie to zawsze zastanawia. Nie zawsze musimy już wszyscy kończyć. Zaczęliśmy od wulgaryzmów i wulgaryzmami kończymy, bo one są teraz w kulturze dość mocno obecne. Dziękuję moim gościom, dziękuję Państwu. Byli dziś ze mną Jacek Wasilewski, Kamil Śmiałkowski, Marcin Kuba, Jacek Cieślak, a my słyszymy się wkrótce. Ogłoszenie społeczne. Cała Polska gra w Symfonii Serc, ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dotyczącej stwardnienia rozsianego. Grają razem artyści, sportowcy, dziennikarze, politycy, wszyscy, którym los osób ze stwardnieniem rozsianym nie jest obojętny. Pikniki, wystawy, odczyty, wernisaże, koncerty mają pokazać, że chorzy są wśród nas i są jednymi z nas. Stwardnienie rozsiane to przewlekła, nieuleczalna choroba ośrodkowego układu nerwowego, najczęstsza neurologiczna przyczyna niesprawności młodych dorosłych.